وعلى آله وأصحابه وقدره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di leen di nuyu, di leen ziyaare, di leen dokkal, di jiital ci nuyoo bi, sunu sëriñ Cheikh Omar Cissé tekk naa ko fi, ñu koy nuyu di ko ziyaare bu baax, di ko dokkal di ko ñaan. Di nuyu Cheikh Diour, ñu xam ne lañu wax ne mooy borom tambal, di ko ndokkel, di ko ndaaraan ak bu baax. Nuyu Cheikh Doum ci tukkeem ak farfatam ak dëggum ak bëggam lu baax, dox na yàtta lu bare ba tax. Di koy nuyu, di ko ziyaare, di ko ndokkel, di ko dolle famille. Li ñu kilifa ci toog muy bañ nga ko neen bootal alhamdulilah sant yàlla la. Damay wax ne mag ñu yàlla gërëm seen liggéey rek ànd Cheikh Moussa, yombu mag mu ànd ak Cheikh Moussa, waaye mag mu yàlla gërëm seen liggéey rek da ngaa dem. Kon ñu koy ndokkal baax, yaakaar naa ne am ngeen temps ndax ñaari wëjjur yi ñoo gën di ko nag njuboot bi ci yoon bi. Kon nag ko xam ne sa wëjjur la da nga ko fekk ci yoon wala mu bokk ak yow yoon bi, loolu sens la xëy woon yombu. Kon bañ nga ko di lay ziyaar baax, di lay ñaanal nga dol si leen ba lay jot xam toll la. Di nuyu kilifa yi si toog yëpp nag, xëy na bi man nit yëpp motiver ak seen jox ni ak mboolem yi fi teew rek. Am naa kàddu gi moom sant seen gërëm rek lay bokk, ndax li ko Suleymane waxee noonu rek lañ koy wax. Mooy ñu koy nuyu di ko ziyaar di rafetlu di tam doxinam, ndax man jëfam ak waxam laa njëkk a xam ci moom. Dafam ak waxam ak seen si man ay yooni yoon yoon yertan te boobu gisuma jëmma wala xàññu ma ko. Waaye am alhamdulilah ñu koy doole sañ daax def fa taxawaay baax mooy tax. Ah du ziyaare ki nga xam ne tey mooy kilifa kër gi Seyna Aliou mooy xalifa Cheikh Moussa, loolu yàlla dogal ci. Ah ñu ñaanal ku baax nag yàlla dëggal taxawaayam te barkel. Borom xam-xam la, borom tit la, jàmbaar la, ko xam ne liggéey fam tàmbalee ba fi mu yor di ko laajte dara saay ak bàcc ci. Kon li mu yoru ñun xam nañ ne ak tam. Kon dañuy wax rek mooy ñu ànd ak moom rek ci liggéey bi ñuy tam. Dañu jaajëfal Cheikh Moussa Cissé, jaajëfal Cheikh Moussa Cissé ci wax wu mu mën a dox, ndax li ñu dugg rëy rëy rëy moom la. Ñu dem nag ba fàtte cosaan bi, waaye cosaan bi ñu ko fàtte parce que cosaan fontoon lool mbir mu mën a dox. Parce que saa yu ne rek ngeen di fàtte ko Pambal te dem ko. Yaakaar naa bu ngeen ragal lool wala amu leen pas-pas wala amu leen ëppee kon fii leen ëppee leen dox waaye mos nañ jël gannaaw. Nettoon na lool, taroon na lool ba nga xam ne boo ñu doon aérobal daw nga ci wàll wu mën a doon. Waaye mos leen jël gannaaw, mos leen yox yox ba tey yàlla defal ndam lu rëy lii mu defal la. Loolu kon dëkk dafa am solo. Te loola xam ne am lu Cheikh Moussa dara noonu rek nga war a doxee, ndax waxoon na ne xam-xam bi bañu ma ñu rey nag nokkal ñu rey ñu fas nag kon ñu waroon ko caafe te it loolu la laaj inna la istiraa min almu'minina anfusahum wa amwaluhum fa annahum jannah kon li ñu war bakka na ko daan jar ba tey bakka na koy jar bala alal di ñëw bakka nay njëkk a ñëw ba nopp xala ba jar ba tax loxal yu bëri bëri bëri te bakka ñëw rek yàlla bañ ay million du ko maye ay milliard du ko maye bakka na koy may wala boobu ko mayee pir du ñëw bakka di ñëw ndax dañuy dem ci jamono boo xam ne xëy na nit di dem ñàkk a xam ak bëgg islam ba tax mu wàncet lan la ngir am la waaye ko jënd moom jëndu dara te am loo xam ne yàlla ko yëpp moo koy jox kon lam rëdd moo koy may rek moo koy may xam-xam bi du sa waay nga koy jox du sa mbokk nga koy jox du sa xarit nga koy jox du fi ñu ko yéene nga koy jox ci ko yàlla nangu rek moo koy mooy te nangu jaar ci yoon ba mooy aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin te muy dëgg ca xol ba te bu jàll kata bakkan la soo ko joxee yàlla dina ko am boo ko jox yàlla dina ko ba tax dëgg moo am toog dama wax dutut ne loo mën a nekk te xam yàlla ak lum rëy rëy rëy rëy te nekku la si dëgg na la woon àndoog yàlla saa yoo nekkee si dëgg moo di si dëgg la nekk na la wóor ne yaa ngi ànd ak yàlla yàlla mooy jëmm dëgg parce que danaa ne dëgg su amoon jëmm mooy yàlla su ne si dëgg rek yaa ngi ànd ak yàlla bu nekk si lan lu dëgg rek wóor ne ngi ànd ak yàlla ak loo xam na ci mooy tax parce que nag li ñu yor ñu tuddee ko xaqiqa ndax sa mooy dëgg ngir noonu la la cay xaqiqa loolu mooy dëgg kon dëgg dëgg l'islam mooy li ñu yor te mooy la ilaha illallah daan de yëpp ak dund li ci def lépp saay la rek bëgg la rek waaye dëgg dëgg ngir mooy li ñu yor kon nag kon loolu ku ko yor te yëpp ko nag faw forte la pour la dund mënoo ko ñàkk a dund ba def kon sax yàlla li nga xam ne ak sa yàlla boole nga borom jamono boo xam ne naq bi kon nag duñ naq mbokk da wax tuutu ne bu naqut yàlla yàlla doon ndax yàlla mën sax waxin wala loolu sëñ ñu koy bàyyi xel rek di si bàyyi ak si bàyyi wala ko nag ci sant leen bu baax bi ñuy dugg si law yi ñuy toppoon ñu toog gëm nañ kàddu yu baax ba ci bàyyi sëñ ñu jox gëm nañ kàddu baax mu am solo lool te itam dalal xel ndax kat ñu koy mujjee bu ëllëgee ndax bu fekkee xam nañ ko biir xam nga ko biir am ci fit am ci njàmbaar kon ñu yeleen ko xamal moom seen xel dana dal te sama daa di bëgg na lu mel noonu ak ñu wax lu baree baree baree li ma leen jox la li ma leen jox la li ma leen jox loo di ne yàgg yàgg yàgg loo di waaye mën a tàllal su dul li ma leen jox li ma leen jox si kon bëggoon nañu xam bi ñu jox bëggoon ñu bàyyi ko ba defee la kon bu ñu gisee ndaw ñu xam ne ñu ngi koy yëg te du ko bàyyi xel dafay am solo li ñu leen di digal rek mooy xakkatu nañu góorgóorlu bu leen jamono jay bu leen adduna jay bu leen mbooloo jay amu sol soox leen ci dëgg ak ndug am nañu wax ne bu mbooloo bëri rek ñu sotti waxin sot ndox am nañu xam ne bu am am bëri rek ñu sotti waxin sot ndox bu loolu bu loolu dëgg rek la ak ndug kese ndax yow li la sotti boo ko def ful ko fële foofu bu dee alal la yoon dugub yoon bu ñuy maye alal duur yoonu mbooloo yoonu dëgg la am ndug kese lu ne si fekk baax na su ko defee nag su fekkee du lool nag ay tax ngay dugal ak i panaa di lal di teg fekk yàlla moom xam na say taxa yàlla mën nga saa bàyyi nag tax ba nga jëy sa taxa ya mu rocc si ko boobu téye te dara du dox kon du lool dañ xam lu ñu yor samay nag borom borom mbir ni sa mooy sama baax ku doy na woon lool soo ba nit li ma am li ma yàlla may doy na te boppu kàmboola bañu sax waaye sax sa doon sàmm tay dama yax su sa woote jébbi na woote ak diggu woote ak mucc ak woote bokkut. Jébbi na woote moom su ñoo baax na ak loolu ñoo baax na. Waaw bu ñaan nag boo la am nag ba leen doon sàmm taxaw nag ba dëgg nag dañuy sàmm nag nit ña na nite sa jub sa dëgg ñoo leen sàmm. Kon moo tax mboolo koy dëgmal waaye ñu tuuti nekkee am. Kon di tax nag bokk ñu àgg na. Mooy ñi nga xam ne seen koppar yàlla yi jafe la ci biir ak ci biir. Ñoom ku dem dañ dem ku dem dañ dem. Su loolu rek la. Kon dina kon loolu ñu bàyyi taxal baax. Gis nañ ko nag ci ndaw ñi ñoo xam ne li ñu gis ci ñoom ci pas-pas ak ci dëggu dal na suñu xel. Waaye lii ma wax rek bu leen dara jaay bu leen dara yëngal bu leen def dara li ngeen mel ak ñi leen xam ne sax leen sa loolal boo ci nekk lépp lu baax ci daal daal leen sa bu leen topp dox bu leen topp wax jaru ko jaru ko. Ba defe ne kon aaritiina billahi dafa am melokaan woo xam ne daa moo tax ñu nangu ko aari ko te loolu ma wax ci la ko waaw da nga dako tëj saxu saatini toofio aalimun xamin bi xalmihi taqiqatan wala mimi fa saara saatin min addaari mum taliax xalba min askaari da ko xol bi damuy fikra damuy fikra yàlla rek ci sa jëlyaatam ci sa tropaatam ci ay melokaanam ci ay jëfam fikraam lépp loolee du ko lenn ci nekk rek yàlla li koy gis yàlla koy yëf si tam matul nag sa jëlyaatam ak fikraam la muy gis mooy gént moom nit ñi gént moom addina gént moom nàngam di fekk ku ko bëgg ku ko bañ a ku ko jëñ na ku ko jëñ ñëpp nàngam nàngam loola mooy toppi doxinam toppi doxinam toppi loolu fat fat la da ci waaye nag ñi bët ci patoo noonu la xel di patoo te jàpp yàlla rek lañ wax dafa maax ne yàlla faw nga xam ko ci jëm moom faw nga xam ko ci meloom faw nga xam ko ci turam faw nga xam ko ci jëfam yi boo ci xamee yàlla amatu beneen butt boo xam ne bii xas daal leneen mën na fa jëm lii rek la jëmm ji la nelaw yi la tur la jëf ji la loolu lu yaatu yaatu bii rek moo fay def defe soo saxasee ci as nag leneen looy gis ne moo mënta nekk dan looy jëgit moo mën ta nekk ci nga xam rek la ak nu mën na dem nag ci sa jël yaatam nag xasa daa doo da nga xam kay wax mooy kan da nga xam koy jëf mooy kan te loolu dafa am solo lool soo defoon loolu ñu bàyyi xel baax jàpp leen ne yéenay defar jamono ndax jamono ki koy defar du jëmm yi lay defar waaye xol yi lay defar te defar xol kat yéen dako fante defar xol pour la aaritina bilaay manoo man nga defar jëm yi nag yar jëm yi waaye bu xol yi defaroon la nga doon defar day yàq di dugg koy dégg seen waxtaan ñu ne ni dañ ko laaj benn kenn fiir bañ tudd ñi nga xam ne dañ ne dañuy defar ci koy ku ko yàqu ne ki ko yàqu ne te dañ wax ne ki ko yàqu ne ndaw ñu yàqu ne loolu la ñuy wax waaye ma dama ndaw ñu bul yàqu dama ma ñee yàqu waaw ñu mag ñu baaxu ndaw ñu mën ñu baax de waaye seen mag ñu daan di baax ndaw ñu di baax waaye su mag ñu baaxatul nag ndaw mën sa baax waaye faw nag am mag ñu baax lépp dañ dul baax loolu moo daa taw ak jota ku ko defee kon adduna noonu lay doxee leer jeeg lëndëm bi ñoo fi nekk bi ñu tornal nag mooy duñ bëgg a defar seen ci nii te duñ defar seen ci sotti seen ci nii wala jaabi ndax mbay sa waxu tànk la wala ko da ngay defar sa bopp ba noppi defar sa njaboot ak ñi la jeg boo ko dem seen ci waaye defaru la bëna defoo ñe la jege bëgg a defari seen ci ma bu sax sooy bëri rek da ngay wax ba tool waaye daraj baa loolu moo fi nekk buñ ne nañ ànd defar jikko yi ànd def jikko yi duñ ànd defar ko da ngay fexe defar sa jikko defar sa jikko njoboot waaye lal plaa rek suf mbooloo moo xam ne day ànd ñëpp ñëw ne ci la bokk nañ bokk ñun takk ko toog pour defar ci bëri nañ ko defee rek est ce que ko baax na ñu sax. loolu ma taw est ce que dafa ay bëri yu xam ne ay plan la rek di nit ñi laaj ci biir at bi. fexe na ba tey nekk mbooloo nag loo xam ne loolu la ñuy dox fekk utiwul sa dara ñu at bi. dafa yàgg dafa am solo. waaye yow li jëm boo xam nga fa bu jëm boo xam nga fa ñu wax. nga xam ne bu taa lu ma gisaa xam naa lu. ku wax ñu xam fa ngay waxee ku jëm ñu xam fa ngay jëm parce que aar yi la bilaay du jëm ñu yëpp xol yi la xam. sooy wax sa xol ba lay seet. sooy jëf xol ba lay seet. bon na wax yoo xam ne kaay bu ñu xol kër gi yoo xam ne kaay bu ñu xol góor ñi ndax xol yi lañ am soxla. sooy dëgg rek ñoom ñoo koy xamal seen bopp wala ñu ko waxee wala ñu ko xam nañ. moo tax aar yi bu ko ñuy nëbb. sa aar yi saa yoo ko nëbboo moo la gën a xam ko moom. bu la ko waxee bu la ko. docteur la docteur li ci jëmm bi moo la ko gën a xam ne te moo ca man da aar yi loolu la nag da ca xol yi nga xam ne mooy def sa gëliyaat nelaw yi nga xol moo tax xol bëri ay tuut xol dafa bëri ay tuut ni muy soppee xol te jee ba muy def loola mooy teñ ci jukko waa ji teñ ci jëmm waa ji teñ ci doxlu waa ji loola nan la gaañe xam ñoom te loolu ci nekk rek dafa am loo xam ne moom lay jindi ci àllam bi nga nekk parce que damaa di ko wër lépp nal la ci moom di ko wër lépp nal la ci moom dafa defee nag buñ ko defarut nag nelaw yooyu nag ñoo koy gën a sàkk daal ba yàqal ko ak naa ko la àllaa ko daal waaye suñ ko defee dañu roti ma ne benn bet dafa am def moom. moo tax may wax ne fitar ak tarbiya dañu ñaar yoo xam ñoo ànd buñ leen tàqalee nag dana am loo pour siikar loo di siikar loo di te tarbiya loo baax na de waaye yaram tamit moo gën parce que góor nga balañ lay tax siikar loo dañ lay yar du kurus bu bëri bi du laa ilaa bëri bi yar bi nit ki rek la ak jukkal bi rek fan lan la war a ne rek soo defee ci moom yàlla mu mel ni nga bëgg ndox su loolu amul nag boo defee ci moom yàlla mën na dem ba mel ndox ne du la neex ci yar ba moo naan defe na kon loolu ñu bàyyi xel baax xam ne xam-xam bi yar la di ci ak njub rek boo dem ngi tant jëpp di gërëm yëpp ñaan jàll ci sax bi bare bare bari yar na bu lëggee bi te gërëm lépp la ci yéene rek lan yàlla dafa dem yàlla dafa ñu faju aajo dafa ñu saa du daaray ji ma defee mbokk moomu ñu doon wax ñu jàngal ko bisimilahi rahmaani rahim téeméer ak fukk ak ñeent kenn ko di kurtam rek ñu dogal ñaan ci ngi tukkalaa daal bi. ñu jiital Fatia. kon mat na loobu si yàlla si naam اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم ربنا ما خلقت هذا الباطل ربنا إنكم تتقون هذا وما جعلنا ربنا إنا نجد إيمانا الآن ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم والقدر العظيم إن الله وملائكته يصلون على